Kotisz Marimor. Catch me if you can. Marimor to jest Marymont chyba po francusku. Chyba to jest Disnavene. Kotisz... I na kogo jeszcze? Kotisz. Kotisz Marimont. Kotisz. Venaty kotisz trochę Marimont. Kotisz. Oui, oui. Kotisz. Co to? Voulez-vous coucher avec Marimont? To jest to Folks mu wymyślił, bo to się tutaj też to też jest francuskiego. Folks mu też tak. Ja uczyłem się 6 lat francuskiego. Znaczy Folks wysłał bit z takim tytułem. Uczyłem się 6 lat francuskiego i pojechałem do Paryża. No i tam jest taka sieć restauracji Flange i u Murzynki przy kasie postanowiłem zabłysnąć i zamówić mule, małże. No i mówię, mule s'il vous plaît. I dostałem kurczaka autentyczny. Kurczak to jest poulet, a mule powinno się mówić mule jakoś tak. Uczy się język. To chyba też takiej sytuacji, nie? Rodzisz się przy alei używanych kobiet. Kochasz szybciej, płaczesz ciszej niż umrzesz. Najpierw przedstawiasz się jako ktokolwiek. Później już coraz dumniej zaczynasz łączyć puzzle. Tu gdzie łatwo jest tylko na początku wciąż. Czekasz na światło przy przylądku, chod. A co jeśli spaliłeś za dużo mostów? A co jeśli zniszczyłeś za dużo jeden most? Co? Los jutro znowu zabierze cię nigdzie. Do zobaczenia na ślepej uliczce. Ostatnia azalia więdnie w toniczce. I nie czujemy znowu nic, nawet nie boli już. Wytrzymałeś zwania straże graniczne. To samo co rano sprawia, że zaraz znikniesz. Popiół z kurzem tańczy na popielniczce. Jesteś dzieckiem jednej wytycznej. Continue Mori Mori. Tobą najgorsze, więc patrzysz przez ramię. Nie mów nic, nie rób nic, bądź nikim. Puszczasz trak o swoim życiu w niepamięć. Tylko tak można uniknąć krytyki. Masz stres w pigułce, życie w pigułce, gorzkiej pigułce od żali. Może wykrzyczałbyś się prosto z mostu poduszkę, gdybyś wcześniej na wkurwie w sekundę nie popalił ich. To twoje życie, w którym nie ma cię. Twoja codzienność, w której nie ma cię. Nic nie gra i nie ma nic. Jest tylko teraz i dziś. I nawet cela vi brzmi jak n'oublie jamais. Nie zapominaj, że takie jest życie. A ten symbol nad łóżkiem przewidzi każdy twój ruch. Może go trochę martwić ten stryczek, ale... Continue more and more.